nanga motema nga na pesi yo ezali atina baluka kaba eba yango bako kipe koyeba te pomo koloto zwana kite mwe azala kite baluka kaka mpo bayeba ndenge nini olinga kanga sheri sadi motema koeme ya yo nanga ekosuka kaka feti na kati ya kartie decision ezwa motema bolingo esila soni na biso ya bato nayebisi yo ndenge nalingaka yo na bombi te nalobi sincerité sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema sadi ganga Baluka kaka mpo baye bandenge nini olinga kanga sheri sadi motema koeme ekosuka kaka feti na kati ya kartie decision ezwa motema bolingo esila soni na miso ya bato nayebisi yo ndenge nalingaka yo na bombi te nalobi sincerité sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema tono sadi sadi motema na pesa yo na boya kosamba na miso ya bato yanga motema ezali ya bamupe na boya kosala masumu sadi yokelanga Sadi sadi motema na pesa yo na moya kosamba na miso ya bato yanga motema ezali ya bakindwati na moya kosala masumu sadi yokelanga Liberia, Ghana, Nigeria. Surpisa, Macambo. Ah, oh.